nada, según baixamos xusto enfrente de Mafre, pues sí, sabedes, ah, sabedes, ver a fachada toda da tienda, desde asesoramiento, venta, pero tamén sobre todo un asesoramiento que a xente poda preguntar, sí, sin medo a... Sí, sí. Pode preguntar, dice, oi, quero me asesorar sobre isto. E informarse. Muy informarse bien, sobre e todo. Informarse, porque eu creo que antes de facer unha aplicación de cualquier producto, sí, como cuando vas a unha farmacia, pues, temos vos que asesorar do que se pode facer, cuando se pode aplicar e como se debe aplicar. Claro. Pues, e os perigos que ten aplicado a veces. Pois, pues, xa lle demos o noso me gusta a esa oficina técnica agrícola Álvarez de dona Balbina. Sí. Que, por certo, ten aquí moitos amigos, moitas visitas. Sí. Sabemos, ademais, sí, información da Ribeira Sacra, candidatura para Patrimonio da Humanidade... Sí, intentamos compartir todo que se pode. Claro. Unhas flores que tamén fai oferta delas. Sí, véndense pues, desde árboles, semillas, planta de temporada, geranios, petunias, e despois xa vai todo máis dedicado ao que sea horta, viña, olivos, desde abonos, desde abonado, hasta fitosanitarios, e horta, utensilios para horta, e aplicacións, todo tipo. Que análise de augas, de viños tamén. Mira. O sea, que por eso se chama oficina técnica agrícola, non? Exactamente. A ver, eu máis que nada cando quixen abrir, pois fun ao Teco, a Monforte, xunto de Vitoriano, que é amigo do meu pai, e foi un dos que realmente me aconsellou de abrir, deu-me moitos consellos, e tamén unha como non só como compañeiro, senón como persona. Bueno, pois desexámoslle moitísimos éxitos nese grande establecemento. É un placer coñecer precisamente este traballo, que hai un pouquiño tempo que se puxo en marcha, según teño entendido, o 4 de marzo, non? A nova situación, digo. O 26 de abril, fai 6 anos que abrín. Sí, o que pasa que agora cambiei o negocio, o baixo que teño na miña casa. A nova situación, pues, estaban antes na Rúa Real e agora estou... Na Rúa Camilo José Cela. Na Rúa Camilo José Cela. Tiño un baixo na miña casa e... Muy ben, isto pasa. E situéme na casa, porque como na casa non se está en ningún lado. Non, desde logo. Bueno, que si, sí, manténse máis o... o agarimbo ao lado da familia. Bótaselle máis un ollo... protector precisamente ao traballo, non? Sí, é máis un ámbito familiar tamén, que o que quero tamén facer, pois que isto sea máis... un ámbito familiar, un negocio familiar, que veña xente que se encontre cómoda, a gusto e como en familia. A túa cliente... Más que unha tienda seria. Sí, clientela que é só de Quiroga ou tamén ven xente de fora? No, teño clientes de Quiroga, teño clientes de San Clodio, teño clientes de Vilachá. Vale. Eu teño un cliente en Vilachá que lle levo e asesoro as viñas, o viño, a feira do viño en Vilachá, e despois tamén da rúa e do barco de Valdeorras. Pois iso quere decir que xa é unha oficina de información, non máis que unha oficina de información, unha oficina técnica de consulta extraordinaria. Bueno, pois, que xa leva 5 anos, casi 6 anos, non? Según teño entendido. Casi 6 anos, o 26 de abril fai 6 anos pois xa ves. Que abrín. Pois que lle desexamos moitísimos éxitos, moitísima... moitísimo traballo terá, posto que agora o facerse máis pública e máis presencia aportando nesa grande evento que é a 38 sí, feira do viño de Quiroga, pois claro, é unha valoración moito máis aberta e seguro que terá moito máis presencia. Todo o traballo é benvido. Sí. Eu queria facer unha pregunta. Sí. Como foi iso de presentarse como cofradía do viño? Pois, a ver, eu sempre, puxen en conocimiento o meu desexo de participar, de ser miembro da cofradía do viño de Quiroga. Entonces hubo una selección, bueno, propusieron, dijeron uh-huh. que se quería participar, que tenía que entregar un currículum. Uh-huh. Entregué el currículum, fuimos a una selección, uh-huh. una votación. Elegieron Medín, básicamente. Muy bien. Ah, mira. Pues tampoco nos iría muy difícil, ¿no? Porque no. Aparte no, de... Todos los participantes que estábamos bastante cualificados para ser miembros de la confraría del viño de Quiroga. Pues, neste caso, nos alegramos muchísimo por el feito de que se sea una dona, vostede a primeira, precisamente de ese grande evento que se celebra nada menos que después de 38 años, que é a primeira muller que vai nesa confraría. Pero antes había home, había... Solo homes. Solo homes. Solo homes, sí. Solo homes. Comían o e vivían o eles. Bueno, a verdade é que eu conozco a todos desde nena. Uh-huh. Tenho estado con eles moitas veces, con algúns moitas veces tomando algo. E eu, a mí non me pareceu nin raro, nin extraño estar con eles, porque, como vos claro. digo, conozco desde... Claro, coñecer a xente xa desde isto. ¿Crees que a Feira do Viño de Quiroga debe manter filosofía e exaltar os viños caseiros? Eu creo que sí. O viño caseiro, a ver, levamos toda a vida facendo a Feira do Viño como ensalzando os viños artesanales, os uh-huh. viños da casa. E teñen, para min teñen máis mérito polo cuidado, por como se fan que os outros viños. Uh-huh. Realmente... Para mí sí que merece la pena exaltar los viños artesanales. Lógico. Claro. Porque no es solamente el viño, porque después, al lado del viño hay otros licores, ¿no? O viño, luego después el proceso que levan iles, uh-huh. Toda vida haciendo uh-huh. ese gran trabajo, como o de bodeguero, viticultor, por la suba conta, un trabajo que para mí merece quitarme sombrero en todo momento. Uh-huh. Xa tes tomado o posto como cofraría ou tes sí. que... O sábado pasado. Ah, xa, o sábado pasado xa cuixo posto, non? Sí, xa son miembro da Confraría do Viño. Muy ben. Desfilou xa nela... Sí, señor. Sí. Con esa capa que dá gusto, con ese pues, sombreiro... Pues sí. Como lle chama? Como lle chama un sombreiro? Penso que ten un nome. Pois pues ahora mismo, se lle vou ser sincera, non o sei. Será sombreiro simplemente. É igual. Sí. No, o caso creo que ten un nombre, pero sí. non o sei. Sí, sinceramente. Sí. Cando te non me acordo. Cando te puxeron eso, fixeron eso que se fa ca pola dunha cepa ou algo deso? No, simplemente deronme a benvida e os meus deberes Mira. Todo xinxelo, vamos, que non fai falta. Como somos nós, moi sencillos. Moi ben, moi ben. De verdade que nos alegramos moitísimo e felicitámola por ese traballo tan importante que dende non sei se será a propia asociación ou os propios adegueiros ou o que si é certo é que hai que darlle un grande parabén precisamente sí. a Quiroga por ter hombre, acabado que polo menos abre as portas tamén a mulleres porque eso é señal de que o concello o mismo porque aí está o Ayuntamento por medio, non? Tamén. Non, pola cofradía non. Nah, no. Solamente o que son os adegueiros e xa está. Sí. Moi ben, estupendo. Entonces son xente aberta, dixéramos. Somos xente moi aberta. Quiroga é de xente aberta e nos non vamos a ser menos. Somos os guardias do viño. Está ben. Bueno, doña Balbina, tamén resultará que despois terán certas obrigas como confrades, non? No, simplemente nos vamos facer o desfile 15 días antes da feira. Da Feira do Viño. Uh-huh. E o día da Feira do Viño, pues facemos un desfile pola mañá uh-huh. hasta o auditorio, despois volvemos outra vez ás casetas. Uh-huh.